ือนตนเตือนใจตลอดเวลา เร่งเพิ่มพูนคุณความดีให้ชีวาใช้เวลาให้มีค่าประโยชน์ล้ำอนันต ์หยุดลืมตัวมัวเมาในวาสนาทุกเวลานาทีมีแต่สุขสันต์ชีวิตคนสั้นลงไปทุกคืนวันเร่งสร้างสรรค์คุณความดีทวีร่ม Thank you.